do tego wydania Anagramu, w którym dziś znacznie więcej akustycznych utworów, jakie pojawiły się na płycie Eapsów.

Jak pewnie Państwo wiedzą, na płycie pojawił się także dźwięk saksofonu Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Całość była nagrywana w domu mistrza. Zresztą bardzo fajnie napisał na swojej społecznościówce Jan Ptaszyn Wróblewski. W każdym razie ów utwór wieńczy całe wydawnictwo Electroacoustic Beat Sessions. A Farewell to Mother Earth. Anagram Morgana. A w nim nowa płyta Jacka Kochana i Nike G. programie trzecim najmłodsza płyta Jacka Kochana i Naika G. Całość otwiera utwór zatytułowany Homecoming. How Coming z najnowszej płyty Jacka Kochana i Nika G, albumu zatytułowanego Life Stress and Other Pleasures. Thank you. Attention Shoppers to kolejne nagranie, które znajdą Państwo na płycie Jacka Kochana Life, Stress and Other Pleasures.